حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله تعالى ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ڈس کنٹینیو ہوا تھا کل. پیچھے سے کر دیں آپ, یہاں جی ادھر سے ہی ہوگی نا, میری آواز تو ادھر سے ہی ہوگی اونچی نا. اس کا تو کہ آپ لوگ تفسیر نہیں پڑھ کے آئے نا, اگر آپ کو گھوڑوں کی بات نہیں بتاتی کم کریں, تھوڑا سا وہ کانوں میں آ رہا ہے, تھوڑا سا کم پلیز. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 245 سے ہم دیکھیں گے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. جب فرشتوں نے کہا اے مریم, اللہ تعالیٰ تجھے اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے, جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور میرے مقربین میں سے ہے. وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی, اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. کہنے لگیں, الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا, حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. فرشتے نے کہا, اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا, اور وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا, اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں, پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں, اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں, اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے, اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں, اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. اس لیے تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری فرما برداری کرو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. یقین مانو میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے, تم سب اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھی راہ ہے. یہ تھی آیت نمبر 245 سے نہیں آیت نمبر 45 سے 51, 45 سے 51. اس کا عنوان ہے عیسیٰ اتمام حجت کے لیے آئے. آسان لفظوں میں اس کو کیا کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام حجت کو تمام کرنے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ نے یہود کو اپنے ایک خاص کام کے لیے چنا تھا, اور وہ کام کیا تھا کہ وہ دنیا میں اللہ کے پیغام کو عام کریں. لیکن یہود نے اس پیغام کو عام کرنے کی بجائے اس پیغام کو بدل کے اس طرح سے کر دیا کہ گویا کہ اس کی اصل شکل بھی جو تھی وہ باقی نہ رہی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت آ گیا تھا کہ وہی کام جو کل تک یہود کے پاس تھا آج وہ وہاں سے بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل کی طرف آ جائے. اس کے لیے اب ضرورت تھی کہ ان پر ایک حجت تمام کی جائے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ حجت تمام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے. ان کا دنیا میں ایک ایسے ما فوق الفطرت طریقے پر آنا اللہ کی نشانی تھی, اور ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی روشنی میں قرآن پاک کو جب دیکھ رہے ہیں تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک بہت بڑی نشانی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ انسان کے لیے ہر طرح سے وہ چیزیں فراہم کرتی ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کے قریب آ جائے, اور اس کو وہ بات سمجھ میں آ جائے جو عام دنوں میں نہیں آتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا, بغیر باپ کے پیدا ہونا, یہ کتنی بڑی نشانی تھی کہ کوئی شخص بھی اگر آنکھیں کھول کر اس کو دیکھتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے اوپر वाकई इस बात का गवाह हो जाता कि अल्लाह ताला जो चाहे वो करता रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि हुज्जत तमाम करने के लिए आए थे, तो उन्होंने यहूदी उलमा की वो तमाम तब्दीलियाँ जो उन्होंने उस वक़्त तक की तौरात में कर दी थी, उसको तब्दील करना शुरू किया और उनकी असल लोगों को जब बताई, यही वजह हुई कि यहूद उलमा जो थे इनके दुश्मन हो गए और उन्होंने सोचा कि ये तो हमारी सारी ही चीज़ों को खोल देगा, तो बहाना बना लिया उनकी खिलाफ़ अक़ल पैदाइश का कि ये तो वलदु ज़िना है नऊज़ु बिल्ला, और इसकी विलादत तो बाप के बग़ैर हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ ऐसा कमाल दिया हुआ था कि बात बड़े खूबसूरत तरीके से करते थे, और जब ये बात करते तो उलमाए यहूद दंग के दंग रह जाते। ऐसे ही मौके पे इन्होंने सोचा कि क्यों न इस ज़ुबान को बंद करा दिया जाए। उस दौर में भी यही तरीके थे, आज के दौर में भी यही तरीके हैं कि जो ज़ुबान हक बोले उसको बंद करवा दो। वो लोग जो हक को बर्दाश्त करने की ताब नहीं रखते, उनका अमूमन यही रवैया होता है। अल्लाह ताला ने इन आयात में हमें बता दिया कि यहूद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनको ऊपर उठा लिया, जिसका तज़किरा अगली आयतों में है। फलम्मा अहस्सा ईसा मिन्हुमुल कुफ्र, मगर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनका कुफ्र महसूस किया तो कहने लगे, अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है? हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह की राह के मददगार हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़ल्ता वत्तबअना रसूलक फ़क्तुबना मअ शाहिदीन, ए हमारे पालने वाले माबूद, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की इत्तेबा की, बस तू हमें गवाहों में लिख ले। और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी मकर किया, यानी खुफिया तदबीर की, और अल्लाह ताला और अल्लाह सुबहान तआला सब खुफिया तदबीरें करने वालों में से बेहतर है। इस क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतबफ़ीक व राफ़ीक इलैया, जब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ और तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूँ और तेरे ताबेदारों को काफिरों के ऊपर गालिब करने वाला हूँ क़्यामत के दिन तक, फिर तुम सब का लौटना मेरी ही तरफ़ है, मैं ही तुम्हारे आपस के तमाम तर इख्तलाफात का फ़ैसला कर दूंगा। फिर काफिरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त तर अजाब दूंगा और इनका कोई मददगार ना होगा। वमल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति फ़युवफ़ीहिम उजूरहुम, लेकिन ईमान वालों और नेक आमाल करने वालों को अल्लाह ताला इनका सवाब पूरा पूरा देगा और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ज़ालिक नतलूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम, ये जिसे हम तेरे सामने पढ़ रहे हैं आयते हैं और हिकमत वाली नसीहत है। ये थी आयत नंबर 52 से 58। इनका उन्वान है अल्लाह के फ़ैसले अदल और इंसाफ वाले। इन आयात में अल्लाह ताला ने यहूद की उस नापाक साजिश का ज़िक्र किया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जान लेने की कोशिश थी, और उन्होंने उस आवाज़ को बंद करना चाहा जो हक़ को लोगों के सामने खोल रही थी। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने कुछ इस किस्म का मामला कर दिया कि लोग हैरान रह गए और एक ऐसा मामला पेश हुआ जो आज तक दुनिया में ना हुआ था। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ खींच लिया और उनकी जगह पे एक हवारी जो उनका साथी था उसको यहूद ने कत्ल कर दिया। ये वो बुनियाद थी जिसकी वजह से फिर बाद में यहूद और नसारा के कई सेक्ट्स बन गए। कुछ कहने लगे हज़रत ईसा कत्ल हो गए, कुछ ने कहा कि वो कत्ल हुए दोबारा ज़िंदा हुए, कुछ ने कहा वो ज़िंदा आसमानों पर चले गए, और इस तरह से इख्तलाफात होते गए। अल्लाह ताला ने यहाँ जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात की गई, यही कोशिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यहूद ने कई बार की। आपकी मदनी ज़िंदगी में कई कातिलाना आपकी मदनी ज़िंदगी में कई कातिलाना हमले किए गए, लेकिन अल्लाह सुबहाना तआला जिसको गालिब करना चाहे वो उसको गालिब करता है। असल बात जो इसमें गौर तलब है वो यही है कि हक को आँच नहीं, हक बात कहते रहिए अच्छे तरीके से, फिर अगर उसकी वजह से कोई दुश्मन होता है तो अल्लाह ताला सबसे बड़ा है जो दूसरों को बचा लेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जान लेने की कोशिश चूँकि यहूद ने की थी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनको उनका साथ दिया चंद लोगों ने, अल्लाह ताला ने इसका इनाम क्या दिया कि क़यामत तक के लिए नसारा का गलबा यहूद पर कर दिया कि इन्होंने उस वक्त में ईसा अलैहि सलाम को माना जबकि बहुत सारे लोग उस वक्त उनको मानने वाले नहीं थे। यही अल्लाह ताला का मामला दुनिया में यहूद और नसारा के मामले में है, और आखरत का मामला वो होगा जो अल्लाह की सुन्नत है। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह का मसली आदम खलकहू मिन तुराब सुम्मा काल लहू कुन फयकून। अल्लाह ताला के नज़दीक ईसा अलैहि सलाम की मिसाल हूबहू आदम अलैहि सलाम की मिसाल है, जिसे मिट्टी से बनाकर कह दिया कि हो जा, बस वो हो गया। अल्हक्कु मिन रब्बिका फला तकुम मिनल मुमतरीन। तेरे रब की तरफ से हक यही है, खबरदार शक करने वालों में से ना हो जाओ। इसलिए जो शख्स आपके पास से सिल्म के आ जाने के बाद भी आपसे इसमें झगड़ा करे तो आप कह दें कि आओ, हम तुम अपने फ़र्जंदों को और हम तुम अपनी अपनी औरतों को और हम तुम खास खास अपनी जानों को बुला लें, फिर हम आजजी के साथ इल्तिजा करें और झूठों पर अल्लाह की लानत हो और झूठों पर अल्लाह ताला की लानत करें। यकीनन यही सच्चा बयान है, और कोई माबूदे बरहक नहीं बजुस अल्लाह ताला के, और बेशक गालिब और हिकमत वाला अल्लाह ताला ही है। फ़ैन तवल्लौ फ़इन्ना अल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन। फिर भी अगर कबूल ना करें तो अल्लाह ताला भी सही तौर पर फसादियों को जानने वाला है। ये थी आयत नंबर 59 से 63। इसका उनवान है दलाइल से ना माने तो चैलेंज दो। इन आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुशाबे कर दी गई। एक ही दलील जो आज के और कल के माजी के नसारा के पास ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा या खुदा कहने की है, और वो क्या है कि अल्लाह ने इनको बिन बाप के पैदा किया। अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर ये बात सच है तो फिर तुम्हें तो आदम को भी अल्लाह का बेटा बल्कि बड़ा बेटा मानना चाहिए, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की तो माँ भी नहीं थी, ईसा तो माँ के साथ भी थे। अल्लाह ताला ने दर हकीकत अपनी तख्लीक दिखाना चाहिए कि वो हर तरीके से पैदा कर सकता है। चार ही मुमकिन तख्लीक की कुछ सूरतें हो सकती हैं, बिन बाप के, बिन माँ के, या बिन माँ और बाप दोनों के, या माँ और बाप दोनों के साथ। आज हम दुनिया में जो कुछ देखते हैं वो क्या है? माँ और बाप दोनों के साथ। आदम अलैहिस्सलाम वो थे जिनके माँ और बाप दोनों नहीं थे, ईसा अलैहिस्सलाम वो थे जिनका बाप नहीं, चार्जर पीछे लगाइए, ईसा अलैहिस्सलाम वो थे जिनका बाप नहीं था, और इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम वो थी कि जिनकी तख्लीक में कोई औरत नहीं थी। असल में बताना ये मकसूद था कि अल्लाह ताला हर तरह की तख्लीक पे गालिब है, लेकिन वो लोग जो ज़ाहरी चीज़ों को देखते हैं वो ऐसी ही चीज़ों को बुनियाद बनाकर बाज़ दफ़ा बहुत बड़े बड़े अकायद घड़ लेते हैं। हमारे लिए इसमें अमल की बात यही है कि अगर कभी कोई ऐसी बात कि जिसकी वजह से अगर एक दौर में कोई चीज़ अल्लाह ताला ने मौजज़े के तौर पे दिखाई, तो फिर हमें उसको बुनियाद बनाकर कोई अकीदा नहीं बना लेना चाहिए। और दर हकीकत वफद नजरान जो अल्लाह के नबी सल्लम के साथ गुफ्तो शनीद के लिए आया था, उनको यहाँ फिर एक चैलेंज भी दिया गया कि नहीं मानते। बस दफ़ा कुछ चीज़ें इंसानों के दिल मान जाते हैं, और दिल हमेशा सच बोलता है अगर उसके ऊपर कुछ तासुबात के और दुनिया की मोहब्बत के पर्दे ना हो। उनके दिलों ने मान लिया था कि ईसा सच्चे हैं और उनको पता था कि ईसा अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन वो ज़ुबानें जो इनकार कर चुकी थी वो फिर इकरार कैसे करती? बहुत आसान होता है ऐसी ज़ुबानों को इकरार करना अगर दिल वसअत कल्बी का मुजाहरा कर दे, लेकिन यहूद और नसारा जो बज़ाहर आज हमें एक लगते हैं, दर हकीकत इनके दिल भी आपस में फटे हुए हैं। सूरत हशर में आप जाके इसको इंशाल्लाह मज़ीद देखेंगे। तो यहाँ इन्होंने ना माना, अब जब अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि ठीक है नहीं मानते, फिर इनके साथ मुबाहला कर लेते हैं। मुबाहला क्या होता है? एक किस्म की का मनाजरा टाइप होता है, दोनों खुले मैदान में जाके वहाँ एक दूसरे को पुकारते हैं कि जो सच्चा है उसको अल्लाह ताला उसकी मदद आ जाए, और जो झूठा है फिर उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। आपने ये मुतालबा दिया, उनको चैलेंज पेश किया, लेकिन उनके बड़ों ने कहा कि खुदा के लिए इसको कबूल ना करना। क्यों? कि तुम्हें पता है ये नबी सच्चा है, और अगर हमने इसका मुबाहला कबूल कर लिया हम में से कोई एक बाकी नहीं रहेगा। और इस तरह से फिर उन्होंने जिजिया दे के वापस पलटना चाहा, और ये उनकी खैर थी, क्योंकि अगर सरासर वो इस वक्त आ जाता है इस मौके पे तो हो सकता है कि फिर आज दुनिया में कोई एक नसरानी भी ना रहता। तो दर हकीकत बात यह है कि दलील अपना आप मनवा के रहती है। कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। आप कह दीजिए कि अहले किताब ऐसी इंसाफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में और तुम में बराबर है, कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें, ना इसके साथ किसी को शरीक बनाए, ना अल्लाह को छोड़कर आपस में एक दूसरे को रब बनाएं। बस अगर वो मुंह फेर लें तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम भी मुसलमान हैं। अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो? हालांकि तौरात और इंजील तो इनके बाद नाजिल की गई, क्या तुम फिर भी नहीं समझते? सुनो, तुम लोग इसमें झगड़ चुके जिसका तुम्हें इल्म था, बस अब इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं? और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो तो यकतरफा खालिस मुसलमान थे, वो मुशरिक भी ना थे। सब लोगों में से ज़्यादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नज़दीक तर वो लोग हैं जिन्होंने इनका कहना माना, और ये नबी और जो लोग ईमान लाए, मोमिनों का वली और सहारा अल्लाह ही है। अहले किताब की एक जमात चाहती है कि तुम्हें गुमराह कर दें, दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और समझते नहीं। या अहलल किताब लिमा तकफुरून बि आयातिल्लाह, अहले किताब तुम बावजूद कायल हो जाने के फिर भी दानिस्ता अल्लाह की आयतों का कुफर क्यों करते हो? अहले किताब बावजूद जानने के हक को बातिल को क्यों खलत मलत कर रहे हो और क्यों छुपा रहे हो? ये थी आयत नंबर 64 से 71। इसका उन्वान है, मैं दोबारा बोलती हूँ टॉपिक, आयत नंबर 64 से 71, इनका उन्वान है वहदते उम्मत की बुनियाद। फिर थोड़ा सा स्लैश डालिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। तौहीद वो कलमा है जिसकी दावत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के तमाम अंबिया कराम ने दी, और ये वो दावत थी कि जो आज भी दुनिया में सारे लोगों को जमा करने के लिए नागुजीर है। हर दौर में लोगों ने लोगों को किसी एक इज्म पर जमा करने की कोशिशें की। किसी ने कहा कम्युनिज्म को मान लो, किसी ने सोशलिज्म को माना, लेकिन कोई भी अपनी ज़ात की कुर्बानी देने को तैयार नहीं होता। यहाँ अल्लाह ताला ने उस दावत का जिक्र कर दिया कि जिसको हर एक मानेगा, जुबान ना माने लेकिन इंसान की फितरत मानती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी दीन इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है, और जिसने इस बुनियाद के ऊपर अपने आप को कायम किया, अल्लाह ताला उसको ज़रूर उभारेगा। और जहाँ शिर्क होगा, जहाँ बातिल अकायद होंगे, बज़ाहर उसकी बड़ी रौनक होगी, बड़ा शोर व गुल होगा, लेकिन झाग की तरह वो बैठ जाता है। आज इत्तेफाक की बात कह लीजिए या अफसोस की बात कह लीजिए कि मुसलमान उम्मत के भी कितने ही गिरोह बन चुके कि जिसमें से कई लोग तौहीद का नाम लेने के बावजूद शिर्क की का प्रचार करते हैं। बज़ाहर हम देखते हैं कि जब ऐसे लोगों के मजमे होते हैं तो लोग हज़ारों नहीं, बाज़ दफ़ा लाखों की तादाद में होते हैं। वो रंग रौनक वाला दीन अच्छा लगता है, लेकिन ये दीन तब तक ही अपनी ज़िंदगी कायम रखता है जब तक वहाँ हक की चोट ना पड़े। एक हक की बात बाकी सबको बातिल करने को तैयार हो जाती है। मक्का वाले इब्राहिमी दीन इब्राहिमी पर ख़ुद को पाते थे। उनका ख्याल कहता कि हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। अल्लाह ताला, यहूद और नसारा का भी यही दावा था। वो अपनी मजहबी तारीख को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ते थे, और हर दौर में लोगों ने अपने नबियों और बुज़ुर्गों के नाम को अपनी बिदात और तहरीफात के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसा होने लगता है कि अल्लाह का लाया हुआ दीन पीछे हट जाता है, और बुज़ुर्गों के नाम पे ही वो शिर्क करने लगते हैं जिन बुज़ुर्गों ने तौहीद की दावत दी होती है। कल भी यही था, आज भी यही था, आज भी यही है। अल्लाह ताला ने आयतों में बता दिया कि अगर कोई बुज़ुर्गों के दीन का हकीकी नुमाइंदा है तो वो हक की बात करेगा, और अगर कोई बुज़ुर्गों के नाम पर किसी चीज़ को बड़ा करना चाहता है तो फिर वो इस्लाम नहीं रहता। दीन इस्लाम तो दीन हनीफियत है, जो सबसे कट कर एक रब का बन जाए। और वो लोग जो गैर हनीफ होते हैं वो इधर उधर की चीज़ों में पड़ने लगते हैं, दीन की बुनियादी चीज़ों को छोड़कर छोटी छोटी बातों पे इस तरह उलझने लगते हैं कि उसी को मुकम्मल दीन बना देते हैं। इन आयतों को पढ़ते हुए पूरे दर्द के साथ दुआ कीजिए कि आज अल्लाह ताला हमारी उम्मत को भी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जोड़ दे, और आज वो लोग जो दीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर राजी और खुश हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि अपने नामों की और अपने लीडर्स की कुर्बानी करके सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जोड़ दे। आमीन सुम्मा आमीन। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वछन्नहारी वकफ़ुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन। और अहले किताब की एक जमात ने कहा कि जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया है, इस पर दिन चढ़े तो ईमान लाओ और शाम के वक्त काफिर बन जाओ, ताकि ये लोग भी पलट जाएं, और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने के और किसी का यकीन न करो। आप कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है, और वो ये भी कहते हैं कि इस बात का भी यकीन न करो कि कोई उस जैसा दिया जाए जैसा तुम दिए गए, या ये कि तुमसे तुम्हारे रब के या ये कि ये तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे। आप कह दीजिए कि फजल तो अल्लाह ही का है, फजल तो अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे उसे दे, अल्लाह ताला वसअत वाला और जानने वाला है। यख्तसु बिरहमति ही मन यशा, वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे मखसूस कर ले, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। बाज़ अहले किताब तो ऐसे हैं कि अगर इन्हें खजाने का अमीन बना दे, बाज़ अहले किताब तो ऐसे हैं कि अगर इन्हें तू खजाने का अमीरदार बना दे तो भी ये तुझे वापस कर दें, और इनमें से बाज़ ऐसे भी हैं कि अगर तू इन्हें एक दीनार भी अमानत में दे दे तो ये तुझे अदा न करें। हाँ, ये और बात है कि तू इनके सर पर ही खड़ा रहे, ये इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर इन जाहिलों यानी गैर यहूद के हक का कोई गुनाह नहीं। ये लोग बावजूद जानने के अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं। बला मन औफा बिअहदिही वत्तका फइन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, क्यों नहीं, मुआहजा ज़रूर होगा, अलबत्ता जो शख्स अपना इकरार पूरा करे और परहेजगारी करे तो अल्लाह ताला भी ऐसे परहेजगारों से मोहब्बत करता है। ये थी आयत नंबर 72 से 76, इनका उनवान है साजिश बेनकाब हो गई। यहाँ अल्लाह ताला ने एक ऐसी साजिश का जिक्र किया कि जो यहूद ने मुसलमानों को इस्लाम से हटाने की, और वो क्या था कि अव्वल हिस्से का मुराद ये है कि पहले तुम दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, कुछ दिन वहाँ रहो, और उसके बाद तुम कहो कि हमें तो इस दीन में कोई खैर ही नहीं मिली, और इस बात का खूब प्रचार करो। नतीजा क्या होगा कि वो लोग जो इस्लाम की तरफ आने की कोशिश में हैं, ये इस्लाम की तरफ इस्लाम के बारे में इंटरेस्टेड हैं, वो भी शक में पड़ जाएंगे, और नतीजा क्या होगा कि लअल्लहुम यरजिऊन। ये साजिश कल भी थी और आज भी है। मेरे पास अखबार का एक टुकड़ा मौजूद है, चंद साल पहले बिल्कुल ऐसी ही एक साजिश नाकाम हुई। वेस्ट में एक ऐसा ग्रुप बना कि जिन्होंने जानते बूझते मुसलमान होने का दावा वो करते थे, और कुछ दिन इस्लाम में रहते लोगों में शोर मचता कि ये मुसलमान हो गए, और कुछ अरसे के बाद फिर वो इस्लाम से निकलते और उसका भरपूर फिर प्रचार करते और फिर इस एंटी इस्लाम बातें फैलाते। इसका मकसद क्या था कि देखो हमने तो अंदर जाके देख लिया, इनमें तो कोई खैर ही नहीं है। इसको मैं ऐसे ही समझती हूँ जैसे आप किसी स्टोर पे कुछ खरीदने जाते हैं और जो चीज़ आप अपनी मतलब अपनी गाड़ी में रख रख यानी आपकी क्या बोलते हैं उसको, नहीं जो वहाँ सामान लेते वक्त उसको ट्रॉली में, जी, तो आप कोई चीज़ ले रहे हो और आप अपनी ट्रॉली में वो चीज़ रखें और सेम वही चीज़ आप देखें कि कुछ लोग जो हैं वो खड़े हुए वापस कर रहे हैं, तो एकदम शक होने लगेगा ना कि ये चीज़ जो मैंने लेने लगी हूँ शायद ये ठीक नहीं होगी, लिहाजा आप भी शक में आएंगे। और ये कैसा शक है जो बहुत सारे लोग दीन इस्लाम से लोगों को रोकने के लिए फैलाते हैं, वो तो नॉन मुस्लिम फैलाएंगे, आज तो मुसलमान भी अपने दीन से लोगों को मुतनफ़र करने के लिए कम नहीं। और अगर इसको और छोटे लेवल पर ले आइए तो बाज़ दफ़ा तो मोहब्बत के नाम पर दीन की तरफ आने वाले भी लोगों को ऐसी ही बातों और हरकतों से रोक देते हैं। मसलन क्या कहा जाता है, जब कभी दीन के साथ ताल्लुक जुड़ता है तो लोग फिर उठते बैठते शादियों महफिलों दावतों में कहते हैं बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत रूल्स हैं, बहुत सांस खींच के बैठना पड़ता है, वहाँ तो बड़ी सख्ती हो रही है और वहाँ तो ये कर रहे हैं। अब आप तो शायद मोहब्बत में ये जुमले बोलते होंगे, लेकिन वो लोग जो पहले ही आने के लिए मुतजब्ज़ब होते हैं या शक में होते हैं, वो और रुक के बैठ जाते हैं कि अच्छा ठीक है अब हम फिर नहीं जाते। तो कभी भी एक इंसान अपनी ज़ुबान से या अपने कलम से कोई एक क्लिक करने लगे, कोई एक हाथ से लफ्ज़ लिखने लगे तो 10 दफ़ा ज़रूर सोचे कि मेरे इस क्लिक से कोई अल्लाह के दीन से जुड़ेगा या टूटेगा। और हम मुसलमान इस दुनिया में अल्लाह के दीन के नुमाइंदे हैं, अगर हमारी हरकतें और हमारी कोशिशें लोगों को इस्लाम से दूर करने वाली हुई तो याद रखिएगा कि फिर उसके बाद हम कल अल्लाह की अदालत में जवाबदेह होंगे। अल्लाह ताला हमें सच्चा हकीकी मुसलमान बना दे, ये अल्लाह की रहमत है कि उसने हमें मुसलमान बना लिया, ये उसने चुन लिया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है किसी को अपने दीन के लिए चुन ले। लेकिन इस आयतों में हमने देखा कि अल्लाह किसी को किसी नाम से नहीं चुनता। यहूद को इस पे बहुत गिला और एतराज़ था कि ये मुसलमान क्यों चुने गए, आखिर इनके पास क्या इनके पास क्या सनद है और इनको क्या हक पहुंचता है जब हम इतने बड़े दीन के अलमबरदार थे और हमारे पास 1 लाख से ज़ायद पैगंबर आए। अल्लाह ताला कहते हैं तुम कौन होते हो, ये अल्लाह के फैसले हैं, ये अल्लाह की हिदायत है। अल्लाह ताला यख्तसु बिरहमति ही मई यशा। अल्लाह का नबी बज़ाहर एक अकेला नबी दिखता था जिसके सर पे बाप और माँ का साया भी नहीं था, लेकिन याद रखिए जिसके पास हक होगा उसके साथ अल्लाह की ज़ात होगी। अल्लाह के नबी पर कितने एतराज़ किए मक्का वालों ने और कितनी कोशिशें और साजिशें की यहूद ने, लेकिन आज दुनिया में सबसे बड़ा फैलता हुआ दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला के फैसले हमेशा वुसत के होते हैं। फिर अल्लाह ताला की शान देखिए कि अल्लाह ताला ने यहूद के अगर तस्करे किए और उनकी बातों में जो कसरत से गालिब चीज़ें थी उनका तस्करा कर दिया जिसमें अक्सर मनफी अंदाज की थी, तो फिर अच्छी बात भी कर दी कि कुछ ऐसे भी हैं जो मानतों को पूरा करने वाले हैं। इससे पता चलता है कि अगर हम किसी की बुराई बयान करें तो अगर उसके अंदर कोई खूबी है तो उसका भी ज़रूर जिक्र किया जाए, और असल में ये वो लोग थे कि जिनके सीने फिर अल्लाह ने खोल दिए और वो इस्लाम की तरफ आने लगे। इन अल्लज़ीन यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अईमानिहिम समनन कलीला। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला ना तो इनसे बातचीत करेगा और ना इनकी तरफ क़यामत के दिन देखेगा, ना इन्हें पाक करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यकीनन इनमें से एक ऐसा भी गिरोह है जो किताब पढ़ते हुए भी अपनी ज़बान मरोड़ता है ताकि तुम इसे किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं, और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है हालांकि वो अल्लाह दरअसल वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है हालांकि दरअसल वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। वो तो दानिस्ता यानी जानबूझकर अल्लाह ताला की तरफ झूठ बोलते हैं। मा कान ली बशरन, किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह ताला किताबो हिकमत और नबुवत दे ये लायक नहीं कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब रब के हो जाओ। तुम्हारे किताब सिखाने के बायस और तुम्हारे किताब पढ़ने के सबब वला यामुरकुम, और ये भी नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बना लेने का हुक्म करे, क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफर का हुक्म देगा। ये थी आयत नंबर 77 से 80। इनका उन्वान है बंदों के नहीं रब के बन जाओ। इसी तरह इसका आप एक और टॉपिक भी लिख सकते हैं, शख्सियत परस्ती का रथ। इन आयतों में एक इतना खूबसूरत क्राइटेरियन दे दिया गया, और वो क्या है कि किसी इंसान की तालीम की सदाकत की सच्चाई की दलील क्या है कि वो अल्लाह को बंदों से जोड़े ना, वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़े ना कि वो लोगों के साथ जोड़ दे। ऐसे ही लोगों को यहाँ रब्बानी कहा गया। किसी भी जगह आप दीन सीखें, किसी जगह आप तालीम सीख कर लें हासिल करें, बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला हक के साथ आगे बढ़ने की तौफीक दे, लेकिन एक मेयार हमेशा अपने दिल में डाल दीजिए कि किसकी तालीमात आपको अल्लाह से जोड़ती हैं और उसके बंदों के हकूक़ अदा करने के काबिल करती हैं, और किन की बातें किन की तालीमात आपको बुज़ुर्गों से और शख्सियात से और कुछ ऐसे नामों से जोड़ती हैं कि जिनको जिनकी कोई हुज्जत कुरान और सुन्नत में नहीं। बस जो बात आपको अल्लाह से जोड़े और अल्लाह के दीन के तकाज़ों में रखते हुए जोड़े इंशाअल्लाह ताला वो रब्बानियत की दावत है। इसके अलावा और कोई किसी और का बनने चाहे तो याद रखिए कि ये शिर्क की किस्म है। हम पीछे सुन चुके पढ़ चुके कि ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत में शदीद होते हैं, और जो बंदा अपने नाजुक जज्बात का मरकज़ अल्लाह की बजाय किसी और को बना ले वही बातिल है। फिर अगली चीज़ हमने इसमें देखी और वो क्या थी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, ना मुसलमान होने का रखते हैं, हालांकि ईमान क्या है। जब एक शख्स मुसलमान होने का दावा करता है तो दर हकीकत वो इस बात का अहद करता है कि मैं अल्लाह की फरमाबरदारी करूंगा और अल्लाह के बंदों के बीच में इस तरीके से रहूंगा जैसे मुझे अल्लाह ने रहने का हुक्म दिया, और जो जिम्मेदारियां मुझ पर मुख्तलिफ रिश्तों की नातों से और मुख्तलिफ तरह से जो जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर होगा उसको मानूंगा। आप कह लीजिए कि ईमान एक पाबंद जिंदगी का दर्स देता है। जो शख्स इन पाबंदियों को कबूल कर लेता है वो सच्चा मुसलमान है, लेकिन जो शख्स अपने ज़ाती फवायद और मसलहतों की वजह से अल्लाह और बंदों के साथ अपने मामले को दुरुस्त ना करे तो फिर ऐसा शख्स वही है कि दुनिया के बदले में आखरत को तरजीह देता है। और ऐसे लोग जो दुनिया को तरजीह देंगे कल जब आखरत में होंगे तो बिल्कुल बेकीमत होंगे, कुछ भी उनके हाथ में नहीं होगा। आज दुनिया में बहुत आसान है कि इंसान बात बात पे अपने दीन और ईमान को बेच ले। उसकी जेब नोटों से भर सकती है, उसके इर्द गिर्द मोहब्बतों के बहुत बड़े बड़े हिसार खींच सकते हैं, लोगों की नज़रों में मकबूलियत हासिल हो सकती है, लेकिन याद रखिए ये आखिर कब तक? ऐसे शख्स को फिर अल्लाह ताला कैसे अपनी अनायतों का हकदार करे कि वो लोग जो दुनिया की बजाय आखरत की बजाय दुनिया को बेच लगने लगते हैं, फिर ऐसे लोग अपनी बात को सच्चा करने के लिए अल्लाह की किताब में तब्दीलियां करते हैं, फिर वो ऐश है ऐं बाएं शाइन करने लगते हैं। आज का दौर, आज के मुल्क, ऐसे रहें तो ऐसे, वहाँ जाएँ तो ऐसे, इस किस्म की तावीलात करते हैं कि जिसकी वजह से फिर वो अपनी बात को रब की बात साबित करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें कभी इसकी तौफीक ना दे कि हम अपने दुनियावी अजायम और फवायद को अल्लाह की किताब से जायज़ करार दें। वही सख़त अल्लाह मीसाक़न नबीजीन आतैतुकुम मिन किताबें व हिक्मा मिन किताबें व हिक्मतें सुम्म जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूँ, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज़ को सच बताए, तो तुम्हारे लिए इस पर ईमान लाना और इसकी मदद करना ज़रूरी है। फरमाया कि तुम इसके इकरारी हो और इस पर मेरा ज़िम्मा ले रहे हो। सबने कहा कि हमें इकरार है। फरमाया तो अब गवाह रहो और मैं खुद भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ, बस इसके बाद भी जो पलट जाएँ वो यकीनन पूरे नाफरमान हैं। अफ़गैर दीन अल्लाह यबगून, क्या वो भला अल्लाह के दीन के सिवा और दीन की तलाश में है? हालांकि तमाम आसमानों और सब ज़मीन वाले अल्लाह ताला ही के फरमाबरदार हैं, खुशी से हों या ना खुशी से सब इसी की तरफ लौटाए जाएंगे। आप कह दीजिए कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हम पर उतारा गया और जो कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और इनके औलाद पर उतारा गया और जो कुछ मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए इन सब पर ईमान लाए, हम इनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते और हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं। वमन यबतगी गैरल-इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु, जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे इसका दीन कबूल न किया जाएगा और वो आखरत में नुकसान पाने वालों में होगा। कई फ़याहदिल्लाहु कौमन कफरु बादा ईमानिहिम, अल्लाह ताला इन लोगों को कैसे हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने और रसूल की हक्कानियत की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद काफिर हो जाएं। अल्लाह ताला ऐसे बेइंसाफ लोगों को राह रास नहीं ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ऐसे बेइंसाफ लोगों को राह रास पर नहीं लाता। इनकी तो यही सज़ा है कि इन पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो, जिसमें ये हमेशा पड़े रहेंगे। ना तो इनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका वअस्लहू फ़इन्नल्लाहा ग़फ़ूरुर रहीम, मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना कफरू बादा ईमानिहिम सुम्म इज़दादू कुफ्रा, बेशक जो लोग अपने ईमान लाने के बाद कुफर करें फिर कुफर में भड़ जाएं, इनकी तौबा हरगिज़ हरगिज़ कबूल न की जाएगी और यही लोग गुमराह हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू वमातू, हाँ वो लोग जो कुफर करें और मरते दम तक काफिर रहें, इनमें से कोई अगर ज़मीन भर सोना दे गो फिदिये ही में हो तो भी हरगिज़ कबूल न किया जाएगा, यही लोग हैं जिनके लिए तकलीफ़ देने वाला अज़ाब है और जिनका कोई मददगार न होगा। ये थी आयत नंबर 81 से 91। इनका उन्वान है अल्लाह के नबी की रिसालत का वादा। अल्लाह ताला ने दो बड़े अहद इंसानियत से लिए, एक वहद है जिसमें अल्लाह ताला के एक होने का तذکرہ है, वो इंशाल्लाह सूरत अल अराफ में आएगा तो आपको नोट करवाया जाएगा। यहाँ हमने वो अहद देखा कि जो अल्लाह ताला ने अंबिया कराम से लिया, और हर नबी जो है वो इस वादे को करके आया हुआ है कि जब उसकी ज़िंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे तो वह अपने दीन को छोड़कर अल्लाह के नबी के दीन को अपना लेगा। इसी अहद की वजह से हर नबी ने अपने दौर में अपनी उम्मतों को यही कहा कि देखो, अगर हमारे बाद या हमारी तुम्हारी ज़िंदगी में किसी वक्त अल्लाह का नबी आ गया तो तुमने उसको मानने लगना है। इसी अहद की वजह से आज के यहूद, नसारा और तमाम दीन वाले जो लोग अपने आप को किसी भी दीन पे कहते हैं, वो अगर अपनी किताबों पे या अपने दीन पर अमल करने का दावा करते हैं ना, तो फिर उनको अल्लाह के नबी पर ईमान लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ आजकल एक मुगालता है, और वो क्या है कि देखो ये बेचारे अपने दीन पे तो अमल करते ही हैं ना, चलो ये हम मस्जिद जाते हैं, ये चर्च जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, ये सिनेगॉग जाते हैं, ये अपने फलां जगह जाते हैं। हरज क्या है? हरज ये है कि इन के अगर अपने दीन पर अमल करने की बात देखी जाए तो फिर इनको अल्लाह के नबी को मानना पड़ेगा, और यही वो अहद है जिसको बुनियाद बना के कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला फिर अल्लाह के नबी सल्लम के आने के बाद वाले लोगों को इस्लाम कबूल ना करने की पादाश में सजा देगा। ना आयत का नंबर नोट कर लीजिए, आयत नंबर 83 है जिसकी बुनियाद पर यह अहद है, और अल्लाह ताला चाहता क्या है कि लोग उसके बन जाएं। और जो अल्लाह को पा लेते हैं ना, उसने पूरी कायनात को पा लिया। पूरी कायनात के यहाँ मती और मुसलमान होने की बात है। दो बार हमने इन आयतों में देखा कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की बात की, वमई यबतगी गैर अल इस्लामी दीना, क्या तुम इस्लाम को छोड़ के कोई और दीन लेना चाहते हो? क्या हक़ को पहचान कर तुम अनजान बनना चाहते हो? तुम ये कहते हो कि जब ये बनी इसराइली पैगम्बर की ज़ुबान से आए तो ये हक़ है, और जब ये इस्माइली पैगंबर की ज़ुबान से आए तो क्या ये हक नहीं रहा? ऐसे लोग जो गिरोह परस्ती की सतह पे जीते हैं, हक़ फिर उनको उस वक़्त ही हक़ लगता है जब इनके गिरोह की ज़ुबान से होता है। हालांकि अल्लाह ताला ने हक़ को गिरोह परस्ती से आज़ाद किया, इंसान परस्ती से आज़ाद किया। सच्ची बात जिसकी होगी अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। आज उम्मत का हाल क्या है कि जब कोई बात उनके मसलक के इमाम या उनके ख़ास तर्ज़े सोच रखने वाले लोगों की ज़ुबान से सुने तो उनको हक़ लगती है, लेकिन वही हक़ बात अगर उनकी जमात, उनके गिरोह या उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की हो तो लोग उसको हक़ नहीं कहते। तो ये आयतें बेहतरीन दलील हैं इस बात की। अल्लाह ताला ने यह मुसलमानों को तोड़ा, कई फ़याहदिल्लाहु कौमन कफ़रु बाद ईमानिहिम। गौर कीजिएगा, ये नॉन मुस्लिम्स की बात नहीं, ये कुफारे मक्का की बात नहीं, ये उन लोगों की बात है जो इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए लेकिन इस्लाम की कदर न की। नाम तो अल इस्लाम लेते हैं लेकिन पैगाम उनका जो है वो इंसानों और शख्सियात की तरफ है। आपने देखा पूरे चौथे पारे में बार बार इज्तमाईयत की बात हुई, बार बार उम्मत को उम्मत वसत बनाने की बात हुई। अब इंशाल्लाह अगले पारे में भी जब हम देखेंगे तो उसका तो पूरे का पूरा टॉपिक ही एक है कि आज के दौर में उम्मत वसत को दरपेश मुश्किलात और उसका हल। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन आयतों का हक़ अदा करने वाला बना दे, और हम जिस इस्लाम पे पैदा हुए थे उस इस्लाम पे अल्लाह ताला हमें मौत दे। और हम इन आयतों को सामने रखते हुए कहते हैं कि अल्लाह हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम इस्लाम को छोड़ के कोई और तरीका ले लें। हम अगर मुसलमान हैं तो हम यही चाहेंगे कि अल्लाह हमारे अमल भी मुसलमानों वाले हों। जिस तरह सूरज चाँद सितारे तेरे हुक्म के आगे जी रहे हैं, चल रहे हैं, अल्लाह तो हमें भी इसी तरह चलने वाला बना दे, और हमारे ईमान को हमारी ज़ुबान की नोक से उठा के हमारे जिस्म के एक एक अंग पे लगा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।